wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 23 dzień marca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polskie służby monitorują sytuację po wczorajszym zamachu pod Moskwą, informuje o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Kupowanie biletów na pociąg ma być łatwiejsze. Znamy szczegóły zmian, jakie chce wprowadzić PKP Intercity. W Tatrach rozpoczął się sezon kwitnienia krokusów. Polskie służby monitorują sytuację po zamachu pod Moskwą i analizują zachowanie rosyjskich władz, poinformował o tym wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Według najnowszego bilansu, w wyniku ataku uzbrojonych mężczyzn i późniejszego pożaru w sali koncertowej Krokus City Hall, życie straciły 143 osoby. Szef MON-u zaznaczył, że jest w ciągłym kontakcie z premierem, prezydentem i marszałkiem Sejmu, a odpowiednie jednostki śledzą rozwój wydarzeń. Analiza i reperkusje związane z tym po stronie Federacji Rosyjskiej, ale również bezpieczeństwa dla naszego państwa i sytuacji w regionie jest cały czas monitorowane i analizowane. Wszystkie służby są w pełnej gotowości i monitorują sytuację. O części spraw oczywiście to są dane wrażliwe, więc nie mogę mówić, ale jedno mogę zapewnić i z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego wczoraj wieczorem i cały czas z panem premierem analizujemy i monitorujemy sytuację. Do zorganizowania zamachu pod Moskwą przyznał się jeden z odłamów terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie. Niektórzy komentatorzy uznają te doniesienia za mało wiarygodne. Przedstawiciele Instytutu Pileckiego oddali hołd ratującej Żydów w czasie II wojny światowej rodzinie Wolskich. Uroczystość złożenia kwiatów na Skwerze Wolskich odbyła się w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Rodzina Wolskich na swojej posesji na warszawskiej Ochocie zbudowała kryjówkę dla około 40 Żydów. Bunkier Niemcy odkryli 7 marca 1944 roku, a jego mieszkańców i Mieczysława Wolskiego zamordowali. Dyrektor Instytutu Pileckiego Magdalena Gawin mówiła, że miejsce, gdzie stał bunkier, będzie w szczególny sposób upamiętnione. Ta ścieżka edukacyjna, która tutaj powstanie, razem z modelem bunkra Krysia, będzie taką dodaną wartością do historii naszego miasta. W ukrywaniu Żydów pomagał siostrzeniec Mieczysława Wolskiego, Janusz Wysocki. Jego bratanica Krystyna Wysocka-Malinowska podkreślała, że bohaterstwo jej przodków jest dla niej powodem do dumy. Jestem pełna podziwu dla Mieczysława, Janusza, pięknego młodego chłopca, który podarował swoje życie za życie innych. Jerozolimski Instytut Yad Vashem uhonorował rodzinę Wolskich oraz Janusza Wysockiego tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Witold Banach, Polskie Radio. Będą zmiany na polskiej kolei. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni zmieni się zarząd spółki PKP Intercity. W jego ocenie nowe władze spółki czeka dużo pracy. Wiceszef resortu infrastruktury zapowiedział, że nowy zarząd w pierwszej kolejności będzie musiał się zająć opracowaniem nowego, lepszego rozkładu jazdy. Piotr Malepszak ocenił, że sukcesem spółki jest coraz większa liczba pasażerów. Do porażek zaliczył natomiast kwestię wykorzystania taboru. Mamy niemożność przewiezienia jeszcze większej liczby pasażerów, szczególnie w okresie letnim. Do zadań nowego zarządu minister Piotr Malepszak zaliczył, oprócz zmiany polityki taborowej, stworzenie nowego systemu sprzedaży biletów. Bo system sprzedaży, który obecnie funkcjonuje, jest systemem ręcznym, systemem niedynamicznym. W zeszłym roku PKP Intercity obsłużyło około 70 milionów pasażerów, co jest rekordem w historii firmy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na Podhalu i na wielu polanach w Tatrach rozpoczyna się sezon kwitnienia krokusów. Tatrzański Park Narodowy apeluje o podziwianie zjawiska z poszanowaniem chronionej przyrody i rozpoczyna kampanię informacyjną Hokus Krokus. Nie czarujmy się, krokusy same się nie ochronią. Przyrodnicy przypominają, że fenomen kwitnienia krokusów to zjawisko, które każdego roku przyciąga na tatrzańskie szlaki wielu miłośników natury i pięknych widoków. Mówi przyrodnik i przewodnik tatrzański Jan Krzeptowski-Sobała. Jest to bardzo ciekawe przyrodnicze zjawisko, bo krokusy kwitną masowo. W niektórych miejscach jest ich setki tysięcy, nawet miliony, więc polany pokrywają się fioletowym dywanem. Jest to bardzo na pewno fotogeniczne. Stąd tylu miłośników właśnie krokusa. Najważniejsze, aby przy podziwianiu i robieniu zdjęć kwiatów nie niszczyć przyrody i nie schodzić ze szlaku. robimy zdjęcia krokusów, a nie zdjęcia w krokusach. Nie schodzimy ze ścieżki, tak żeby nie wydeptać tych kwiatów. Być może z tych kwiatów jeszcze nie widać, bo dopiero zaczną kwitnąć. W okresie kwitnienia krokusów Dolinę Chochołowską w trakcie jednego weekendu odwiedza nawet 70 tysięcy osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od koszykówki, bo trwa 25. kolejka Ekstraklasy. Koszykarze PGS Płyń i Stargard wysoko wygrali ze Śląskiem Wrocław 93-67. Komentarz zdobywcy 16 punktów kapitana z Płyni Karola Gruszeckiego. Każda kwarta wygrana, bardzo dobrze wyszliśmy w to spotkanie, bardzo dobrze zaczęliśmy drugą połowę, tak naprawdę nie daliśmy w ogóle w żadnym momencie Śląskowi wrócić do gry. Cieszy postawa nasza, szczególnie w obronie, bo myślę, że i tak atak był ok, ale obrona była kluczowa w tym spotkaniu. Każdy wie, po co wchodzi na boisko, nie ma obrażania się, musimy teraz zacząć tak grać, bo zostało naprawdę niewiele spotkań, żeby wejść do playoffów, także musimy się wspierać na boisku, każdy musi wiedzieć, jaką ma rolę w tym zespole, bardzo szkoda Adama Bręka, który doznał kontuzji w tym spotkaniu, ale bez niego też będziemy musieli sobie radzić. I to na pewno jest bardzo budujące zwycięstwo. To 14. ligowe zwycięstwo Spójni w bieżącym sezonie, która plasuje się na bezpiecznym 5. miejscu w tabeli. 11. Śląsk tymczasem poza playoffami. W Sopocie trwają derby Trójmiasta i starcie Trefla z Arką Gdynia. Tymczasem wysokie prowadzenie Sopocian 78-55. Do końca meczu jeszcze 7 minut. A co słychać się na siatkarskich parkietach? Na otwarcie rywali ćwierćfinałowej w żeńskiej ekstraklasie BKS Bostik Bielsko-Biała wygrał z Unii Opole 3-2. Rewanż we wtorek w Opolu. Patrzymy na to, co jeszcze się dzisiaj dzieje. Trwa mecz Plus Ligi Kuprum Lubin z Norwidem Częstochowa 1-1. W trzecim secie 21-20 dla Kuprum. Dziś wieczorem jeszcze jedno starcie. Rysice Rzeszów zagrają z Radomką o 20:30. A teraz już porcja informacji z aren zimowych. Polscy skoczkowie dopiero piąci w drużynówce Pucharu Świata w Planicy. Do podium zabrakło 25 metrów. W biało-czerwonych barwach skakali Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczą, który skomentował rywalizację. Korektę prowadziłem i było super na jeździe i z tego czułem, że po prostu mogę atakować. Szkoda, ale każdy z nas na pewno dał z siebie wszystko, włożył serce w te skoki. Była walka, to było najważniejsze, a sezon mamy jaki mamy i to 5. miejsce myślę, że z takimi skokami możemy przyjąć. Zwyciężyli Austriacy przed Słoweńcami i Norwegami. Kamila Stormowska została podwójną mistrzynią Polski w short tracku na dystansach 500 i 1500 metrów. Wśród mężczyzn takim samym dorobkiem może pochwalić się Diane Sellier, prywatnie partner życiowy Kamili. W Gdańsku odbyły się również wyścigi sztafet mieszanych na 2000 metrów. Całe podium zajęli zawodnicy Juvenni Białystok. Wygrał pierwszy zespół w składzie Gabriela Topolska, Hanna Sokołowska, Paweł Adamski oraz Norbert Niwiński. Koniec mistrzostw jutro. Zapraszamy do hali Oliwii. Short track to bardzo widowiskowa dyscyplina. I na koniec jeszcze sukces młodej żeglarki Lili May Niezabitowskiej, która została młodzieżową mistrzynią Europy w olimpijskiej klasie Ilka 6. Wśród mężczyzn 9. był Filip Olszewski. Regaty odbyły się u wybrzeży Majorki. Jutro dużo chmur, choć będą też i większe przejaśnienia. Spodziewane są przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami także burze. Termometry pokażą na ogół od 6 do 10 stopni. Autopromocja. Duet. Tęskno. W Trójce. Joanna Longić śpiewała i komponowała, a Hania Rani, dziś znana na całym świecie, grała na fortepianie. Zanim ich artystyczne drogi się rozeszły, zdążyły odebrać Nagrodę Muzyczną Trójki i zagrać koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Występ z 2018 roku przypomnimy w najbliższą niedzielę. Nam tęskno w Trójce. Początek kilka minut po 19:00. Nie oddam go, nie oddam go. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

This life's my part. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask the pay rise, it's no surprise that they're giving none away. Away, away, away, away, away, away. I was in the right. Yes, absolutely. I certainly was in the right. Tutaj spieszę z wyjaśnieniem, o co w tym rytmie tak naprawdę chodzi. Zapisujemy wartości rytmiczne w zwykłym ułamku. Liczba na górze reprezentuje liczbę wartości rytmicznej, która pojawia się w jednym takcie. Czyli w tym przypadku było to 7 ćwierćnut, a liczba na dole reprezentuje wartość nutową, czyli w tym przypadku ćwierćnuty. Więc kiedy słuchamy Money Pink Floyd, to ewidentnie można usłyszeć tą pulsację liczoną do 7, ale głównie muzyka taneczna i w ogóle muzyka jest tworzona w rytmie najbardziej podstawowym, najbardziej tanecznym i najbardziej przyjemnym dla ucha, czyli 4/4. I takiej muzyki podczas dzisiejszego Departamentu Rytmu również nie zabraknie. Bye. see me, come over and please me. Alice, it's my turn today. All the young girls of Alice, then the young Alice, they say, if I give you my number, will you promise to call? Wszystkie dziewczyny kochają Alice. Przynajmniej zdaniem Eltona Johna. Utwór absolutnie odjechany, fantastyczny i taneczny. Wydaje mi się, że leciał w porze na trójkę dzisiaj, ale myślę, że to nie zaszkodzi. Zważywszy na to, że ten utwór doskonale nadaje się do tańca, do jazdy samochodem i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ta korelacja pomiędzy świetnym utworem tanecznym a świetnym utworem za kółko występuje również w przypadku Boogie. While chasing the clouds. Wśród moich znajomych panują dwie szkoły w kontekście tańca bądź też jazdy samochodem. Albo właśnie boogie, jak przed chwilą mogliśmy usłyszeć Earth, Wild and Fire czy Bee Gees, albo pop lat 70. i 80. Nie tylko brytyjski, amerykański również, ale tam też jest bardzo dużo fantastycznych smaczków, które doskonale nadają się do tańca i do jazdy samochodem. Myślę, że nawet bardziej do jazdy samochodem, ponieważ można przy nich pięknie śpiewać. Hale Notes. Później Japanese Boy i Anika. I chciałem pszenicę się na chwil parę zatrzymać. Ten utwór, który przed chwilą nam wybrzmiał w 1981 roku, był absolutnym przebojem. Ten konkretny singiel i późniejszy album Japanese Boy został wydany przez Hansa International, jedną z największych wytwórni światowych na tamten moment, wydającą właśnie podobną muzykę wśród plejady artystów, która wydawała się pod szyldem Hansa International. Możemy znaleźć Boniem, Davida Bowiego czy Modern Talking. Ale z Aniką sytuacja jest ciekawa dlatego, że po jednym albumie i po tym jednym hicie, z którym wszyscy ją kojarzą, zniknęła. Zniknęła całkowicie ze sceny, była świetną folkową wokalistką. Postanowiła nagrać album głównie sterowany przez wytwórnię tak, żeby się sprzedał, ale doszła do wniosku, że nie taka muzyka jej gra w duszy, więc postanowiła zerwać po jednym roku działalności projekt Anika i zaczęła wydawać muzykę pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli Mary Senderman. Jak brzmi ta muzyka? Nie jest to najbardziej porywająca muzyka na świecie, do tańca w szczególności, ale ważne, że pani Senderman spełnia się w swojej roli i tworzy taką muzykę, którą chce. Dobrze, teraz przejdźmy do czegoś spokojniejszego. Cool and the Gang, Summer Madness. Absolutnie piękny utwór do jeżdżenia w górach. Można sobie urządzić Winter Madness. Jak wracałem z redaktorem Firanem z Ustrzyk Dolnych, o ile dobrze pamiętam, słuchaliśmy religijnie tego utworu i doskonale się to komponuje z ośnieżonymi szczytami. Ten utwór został samplowany ponad 160 razy. Przynajmniej tyle zostało odnotowanych sampli. Tutaj nie będziemy się bawić w samplera i nie będę Państwu prezentować utworów, które używają tego konkretnego kawałka, ale to zostawiamy sobie na przyszłość. Teraz wrócimy za sprawą George'a Bensona do tanecznych rytmów. Give me the night. me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. All this music in the air and lots of love and everywhere. So give me the night. Give me the night. I George Benson, można by powiedzieć, na dobre zakończenie pierwszej godziny tego tanecznego Departamentu Rytmu, ponieważ za chwileczkę odegram utwór, który ma być przykładem rytmów nieregularnych. Zaczęliśmy tę godzinę od Pink Floyd i Money, które jest napisane w 7 czwartych. Praktycznie w całości refren jest tylko w 4 czwartych, ale w większości ten utwór jest nieregularny. Następny utwór ma tylko intro w 7 czwartych, ale jest to całkiem zaskakujący zespół. Moim przynajmniej zdaniem. Zaczynają grać w tle i za chwileczkę policzymy, gdzie ta nieregularność jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy. All right.